السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، كنشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ayuha al-ikhwa, usikum wa nafsi bi taqwa Allah azza wa jalla, wa laqad faza al-muttaqun. Nakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu sala lakum insha Allah tabaraka wa ta'ala, hakika wamefuzu na kufaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa, ana masururun bihadha al-liqa al-mubarak. Nina furaha kwa kikao hichi, mkutano huu kwenye baraka katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunakumbushana ya Allah, kadhalika tunakumbushana ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lakini ziada ya hapo, yale ambayo tunataraji yawe kama ukumbusho kwa ndugu zangu ni mambo muhimu, mambo yaliyobeba msingi wa dini yetu ya Uislamu, ala wa huwa al-ilm. Na msingi wenyewe ni msingi wa ilmu. La shak kwamba aya ya kwanza kuteremka kutoka kwa Allah aliyoteremka nayo Rasulun Amin Jibril alayhi salatu wassalam, kuja moja kwa moja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ni aya iliyokuwa ina maudhuu ya kuamrisha sala la ilm katika suratul Alaq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema iqra, soma. Anamuamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii inaonyesha moja kwa moja kwamba jambo hili la kusoma ni jambo muhimu mno, na kwa umuhimu wake Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha maneno yake matukufu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa maneno hayo yalikuwa na address au maudhuu ya ilmu, akisema soma bismi rabbika alladhi khalaq, kwa jina la mola wako aliyeumba. Hii ni sehemu ya kwanza. Lakini pili, swala zima la ilmu umuhimu wake unaonekana pale ambapo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia, kashuhudia yeye mwenyewe kwa nafsi yake tukufu kwamba la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa Allah. Ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala jambo zima la ibada, jambo zito katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahimiza kwa waja wake ni jambo la ibada, na katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kwa waja wake ni jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Makubwa haya mawili Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia kwa nafsi yake kwamba hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii amri ya ibada ndiyo amri ya kwanza katika kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala. Katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalakakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii Allah tabarak wa ta'ala anaamrisha ibada: enyi watu, muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na amewaumba waliokuwa kabla yenu ili muweze kumcha yeye Allah tabarak wa ta'ala. Amri ya kwanza, ukiisoma sura hii ambayo ndiyo sura ya pili ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hautopata amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha isipokuwa aya hii, na akiwa anaamrisha watu kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo adhim. Kadhalika ibada ndiyo lengo la sisi wanadamu na majini kuletwa hapa duniani. Allah anasema: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na watu isipokuwa kwa lengo moja tu, waniabudu mimi. Hii pia inaonyesha umuhimu wa ibada. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kisha Allah akasema: fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah anakataza hapa katika aya hii shirki, msijalie pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala miungu. Al-andad jamu niddun bimaana shabih wal mathil, kwamba msijalie pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala wa kufanana naye katika ibada hali ya kuwa mnajua. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema: shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah anashuhudia ya kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye na malaika ambao ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, tena viumbe watukufu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile analoamrisha na wanafanya lile ambalo waliloamrisha. Allah anawaweka sehemu ya pili baada ya kujitaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akawataja ulul ilm, ahlul basira, akisema wa ulul ilm na wanawachuoni. Qa'iman bil qist, wamesimama kwa uadilifu. Malaika na wanawachuoni wamesimama kwa uadilifu wakisema nini? La ilaha illa huwa al-azizul hakim, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aziz al-hakim, mwenye nguvu tukufu na mwenye hikma. Hapa tunaona ya kwamba wanawachuoni wametajwa katika jambo muhimu ambalo kutokana na umuhimu wake Allah tabarak wa ta'ala amelishuhudia jambo hilo yeye mwenyewe kwa nafsi yake, kisha akawaweka viumbe wake watukufu malaika wakiwa wanalishuhudia hilo jambo adhim, kadhalika akawaweka wanawachuoni. Tunapata umuhimu wa ilmu na ubora wa wanawachuoni, kwani Allah tabarak wa ta'ala asinge wataja wanawachuoni katika jambo hili adhim isipokuwa ni kutokamana na umuhimu wa kile ambacho walichokibeba. Katika umuhimu wa ilmu ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea ndani ya kitabu chake kitukufu nafasi ya wale walioamini bisifati naama, na nafasi ya wale waliokuwa na ilmu bisifati khasa, akisema Allah tabarak wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah tabarak wa ta'ala huwainua wale walioamini miongoni mwenu. Walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa ilmu kadhalika huwainua na kuwapa daraja za juu. Tunaona hapa kwamba Allah tabarak wa ta'ala katika sifatul umum, waumini wote Allah tabarak wa ta'ala wapo katika daraja tofauti na wale wasiokuwa waumini. Ukimweka kafir, munafik, kisha ukamweka mu'min, hizi zitakuwa ni daraja mbili. Daraja ya kwanza itakuwa ni daraja ya mu'min. Wadhalika bisababi imanihi billahi subhanahu wa ta'ala, na daraja hiyo muumini huyo atakuwa ameipata kwa sababu ya kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha atakuwa amebaki kafir, mtu ambaye hakumuamini Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika ndani ya waumini pia wanatofautiana madaraja. kuna waumini ambao imani zao zimekamilika na kuna waumini ambao imani zao ni pungufu. Hawa ambao imani zao zimekamilika, la shak, hawa watakuwa daraja yao ni ya juu zaidi kuliko wale ambao imani zao hazijakamilika, na watazidiana hivyo hivyo kulingamana na ukubwa na wingi wa imani zao, na kulingamana na uchache na udogo wa imani zao, mpaka pale watakapofikia katika hadhi ya ukafiri miongoni mwao. Tukawa tunachukua kutoka kwa ulama wetu ahl sunna wal jamaa katika kutubul aqida, anna al-imana yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati, inazidi imani na inapungua, inapungua kwa kumcha Allah na kwa kumti Allah, kadhalika inapungua kwa kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Na zipo dalili nyingi zinazothibitisha hizo, zinazothibitisha jambo hilo katika vitabu vya aqida, vitabu vya sunna na vinginevyo. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi iliyopokelewa na al-Imamu al-Bukhari kadhalika na al-Imamu Muslim, anna al-imana bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna shu'ban, alaha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha wal haya'u shu'batun min al-iman, kwamba iman ni sehemu 73 mpaka 79 au 63 mpaka 69 ala kauli rajih katika neno bid'u, bali wanaoshauri wengine wanasema bid'u ni namba inaanzia 2 mpaka 10. Kauli niliyosema na wengi katika ahlul lugha ni 3 mpaka 9. Tutasema imani ina sehemu hizo, alaha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha, sehemu ya juu katika iman ni kalimatu tawhid la ilaha illa Allah, na sehemu ya chini kabisa katika iman imatatul adha ni kuondoa uchafu njiani, amithil adha anit tariqi fa huwa laka sadaqa, kuondoa uchafu njiani ni kwako wewe ni sadaqa. Hii ni sehemu ya mwisho kabisa katika iman. Kati yake hapa kuna mengi katika mambo mazuri ambayo yanaongeza imani ya Muislamu, kama vile kuwatii wazazi wawili, kuwa mkweli na mengineyo katika mambo ambayo yameamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal haya'u shu'batun min al-iman, na haya ni sehemu katika iman. Qala shaykhuna Abd al-Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahullah, anasema shaykh wetu Abd al-Muhsin katika sharhi ya hii hadithi kwamba qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-haya'u shu'batun min al-iman wa qawluhu a'laha la ilaha illa Allah wa qawluhu adnaha imatatul adha yadkhulu fi قول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد Maneno haya matatu yaliyokuja katika hadithi hii, a'laha la ilaha illa Allah, adnaha imatatul adha, wal hayaa shubatu min al-iman, inaingia katika kauli kwamba iman ni vitu vitatu, ni kauli na matendo na itikadi. Wa hadha ma yukarriruhu ulamauna, ay ulama ahli sunna wal jamaa fi kutub al aqida. Haya ni katika yale ambayo wanayataja na kuyasema wanawachuoni wetu katika vitabu vya aqida, katika taarifu ya al-iman, ambayo taarifu hii ni taarifu iliyokuwa kati na kati baina al-murji'a wal mu'tazila wal khawarij. Akasema Sheikh kwamba a'laha la ilaha illa Allah, hadha bi maana yash al-qawl, sehemu ya juu kabisa ya iman ni kusema la ilaha illa Allah, na hii ndio sehemu ile ya kwanza ya iman kwa maana ya maneno. Wa adnaha imatatul adha, na sehemu ya mwisho kabisa ni kuondoa uchafu, kuondoa maudhi. Akasema Sheikh kwamba hii ni vitendo, kaulun wa amal, vitendo. Na hii ni kwa sababu la ilaha illa Allah hii ni kaul, imatatul adha hiki ni kitendo. Wazi eh? Kisha akasema walhayau shu'batun min al-iman, walhayau shu'batun min al-iman, kwamba haya ni sehemu katika iman. Akasema hii ndiyo ile iliyotajwa na wanawachuoni kwamba ni i'tiqad, lianna alhayaa min af'ali alqalb, kwa sababu haya ni katika matendo ya moyoni, haya ni katika matendo ya moyoni. Haya ni maneno aliyosema shekhe wetu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafidhahu Allah ta'ala fi masjid An-Nabawi katika kusherehesha hadithi hii. Sasa Allah tabarak wa ta'ala anasema yarfa'u Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawainua wale ambao walioamini miongoni mwenu na wale ambao waliopewa ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala huwapa daraja ya juu, huwapa daraja ya juu. Sifatul iman kama tulivyosema ni sifatu al-amma, na sifatu al-ilm sifatun khasa. Sote ni waumini, katika hii sifa ya uumini tumekuta tunatofautiana katika daraja. Kuna wale ambao imani zao zipo juu na kuna wale ambao imani zao zipo chini, kuna wale ambao imani zao zipo katikati. Hivyo katika ilmu pia ipo hivyo hivyo, kuna wale ambao imani zao ilmu zao zipo juu, kuna wale ambao ilmu zao zipo chini, na kuna wale ambao ilmu zao zipo kati na kati, na kuna wasiokuwa na ilmu kabisa, kama jinsi ambavyo kuna wasiokuwa na imani kabisa. Faida ya imani ni mtu kusalimika na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, ay adhabu an-nar. Wa hadha 'inda ahli sunnah wal jamaa biqawlihi alayhi salatu wa salam man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. كذلك بقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هي نفيدة يا إيمان kwamba yeyote katika waumini wa indakhala an-nara la budda an yakhruja minha, yeyote katika waumini hata kama ataingia motoni basi lazima atoke humo. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayekutana na Allah amshirikishi Allah, laqi Allah bi maana mata, hali ya kuwa hamshirikishi Allah tabarak wa taala ataingia peponi, na atakayekufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah tabarak wa taala ataingia motoni. Kadhalika Allah tabarak wa taala akasema, hakika wale ambao walioamini wakawa imani zao hawakuzichanganya na shirki, dhulmu bi maana shirki, ulaika lahumul amn, hao ndio ambao watapata amani, wahum muhtadun, na hao ndio ambao watakaoongoka. Qala alulama, alhidayatu ay fi dunya wal aman ay fi alakhirah, kama hidayah iliyokusudiwa na Allah tabarak wa taala hapa ni hidayah ya kuongoka hapa hapa ulimwenguni, ukaiona haki na ukawa unatenda matendo mazuri. Ama amani iliyokusudiwa hapa ni ile ambayo utakayoipata siku ya kiyama, siku ambayo watu wanaadhibiwa, wewe unasalimika na moto wa Allah tabarak wa taala. Faida ya ilmu, faida ya ilmu ni kama alivyosema Allah tabarak wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwamba hakika si vinginevyo wale ambao wenye kumcha Allah tabarak wa taala katika waja wa Allah subhanahu wa taala ni wanawachuoni. Hii ni faida ya ilmu, kwamba hatomcha, hatomuogopa Allah subhanahu wa taala isipokuwa mwana wa chuoni. Innama adatu hasrin kafu wal makfuf, kama wanavyosema watu wa nahwu, haingii isipokuwa mwenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Hapa kuna alaka baina al-iman wal ilm, kuna alaka baina al-iman wal ilm. Kama alivyosema Sheikh Abdul Rahman, Sheikh Muhammad Aish Abdul Rahman bin Muhammad al-Qasim rahimahullah, kwamba والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا حق إسفقوا ولأنباؤوا وليؤمين. أقسم شهوي فمبهاوي أنتو نإيمان isipokuwa baada ya kuwa na ilmu, akiwa anaweka taalifu katika kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kama hawi mtu na imani isipokuwa baada ya kuwa na ilmu. Ndio maana Sheikh Muhammad rahimahullah alitaja mambo manne. Jambo la kwanza lilikuwa ni ilmu, kisha alipostadili na hii sura sehemu ya iman, wanawachuoni wote wanastadili kuwa ndio sehemu ya illa alladhina amanu alayhi wa amilu salihati al-amal wa tawasaw bis al-haqqi wa tawasaw bis sabr. Kwa maana hii kuna alaka kubwa baina al-ilm wal iman. Walidhalika qala Allah ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kwa nini Sheikh Muhammad hakuleta aya nyingine? Kwa sababu ulama wakitafsiri aya hii illa alladhina amanu ay al-ulama alladhina amanu wa amilu salihat. Thumma ba'da dhalika qala qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul al-ilm qabla al-qawl wal-amal wa qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhambi. Alakatun qawiyya baina madha wa madha? Baina al-iman wal-ilm. La yakunu al-insan mu'minan illa ba'da an yakuna madha? An yakuna alima. ولا يكون المؤمن تقيا الا بعد ان يكون عالما. Hapa ndio unaona umuhimu wa salazima la ilmu. Ndio maana ukaona kwamba wengi katika watu kila walipodharau sala la ilmu takhabatu wa tazandaku, kila walipodharau salazima la ilmu waliharibu mambo na wakawa watu wabaya na waovu. Sababu msingi wa kila kitu ni al-ilm. Ndugu zangu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu swala zima la kuitafuta ilmu ya kisheria, kupupia katika swala zima la kuitafuta ilmu, kufanya subra katika sala zima na kutafuta ilmu. Baada ya kutafuta ilmu, kuifanyia kazi kwa ikhlas, na tujiepushe na sala zima la kujirudisha nyuma, kujiweka mbali na wale wenye kuitafuta ilmu, kadhalika kujiweka mbali na wale wenye kufundisha ilmu, kwa sababu jambo hili ni jambo baya na ni jambo ovu, ni jambo ambalo mwisho wake ni mbaya, na hauwezi ukapata salama, huwezi ukasalimika na bid'a na maasiya na munkarat illa bil ilm, isipokuwa ni kwa ilmu. Na pale ambapo utakapokuwa na kichache kilichokuwa kinastahiki kutolewa bila kupepesa, basi kitoe kitu hicho. Pale ambapo utakapoona kuna masali ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya, الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أمرك ملانغو كتك كتاب العلم أكسما باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد. Katika mlango mwingine akisema babu alhayau fil ilm, imamu huyu katika mlango huu akaleta hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu اكسما حدثنا الكتيبه اي حدثنا كتيبه اي شيخوات قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال Inna fi shajari shajaratan la yasqutu warakuha mathaluha wa fi riwayati Abi Dharr mithluha. Bi kasri al-mim wa iskan al-musallas mathaluha aw mithluha كمثل المؤمن أخبروني ما هي. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فوقع في نفسي أنها النخلة. فوقع في نفسي أنها النخلة فذهب الناس في شجر البوادي ثم قالوا يا رسول الله أخبرنا ما هي. قال هي النخلة. قال هي النخلة. ثم صلى الله عليه وسلم كما نفيلزا الإمام البخاري رحمه الله katika hadithi ya Ibn Umar alisema siku moja kuwaambia masahaba wake kwamba hakika katika mti ya ulimwenguni kuna mti, huu mti sifa yake la yasqutu wala kuha, haudondoki majani yake, haudondoki majani yake. Mfano wake ni mfano wa mu'min, mfano wake ni mfano wa mu'min. Akhbiruni mahi, nifahamisheni mti huo ni mti gani. Fawaka an-nas fi shajari al-bawadi, watu wakakosa majibu, wakaanza kuhangaika wakienda mbali huko katika majangwa, pori, mabonde, milima, wakiutafuta mti usiodondosha majani, ni mti gani? Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa arda alikuwepo katika kikao hicho, akasema moyoni mwangu kulitokea wazo kwamba mti huu bila shaka utakuwa ni mtende, sababu mtende huwa haudondoshi majani yake. Lakini akaangalia umri wake, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya, kajikuta yeye ni mdogo kuliko wote. Kadhalika akamwangalia babake, akamwangalia Abu Bakar na wengineo katika masahaba, akasema yani haiwezekani kuwa mimi nitakuwa mjuzi wa hili kuliko hawa wazee wawili na wengineo. Akakaa kimya. Masahaba walipokosa jawabu wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia yeye mjumbe wa Allah, tufahamishe ni mti gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya nakhla, mti huo ni mtende, mti huo ni mtende. Mtende ndio ambao huwa hauangushi majani yake. Na hapa umefananishwa na mu'min kutokana na zile fawaidi zinazopatikana katika mtende, tangu unavyotoa matunda yake au tangu unavyokuwa mpaka unavyozeeka. Kila kitu katika mtende kina faida. Kwa Waarabu walikuwa wanayafahamu maneno haya, kama jinsi ambavyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani wao walileleka na kuzaliwa wakiwa wamezungukwa na mitende. Kwa nini alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alileta mlango huu, alileta hadithi hii katika kitabu al-ilm? Alimamu al-Bukhari rahimahullah, kama anavyosema al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani katika sharhu al-Bukhari, Fathu al-Bari, sharh sahih al-Bukhari, kwamba ameleta hadithi hii al-Imam al-Bukhari katika mlango wa tahdith, kama ilivyokuja katika tarjama ya mwanzo, kwa sababu ya neno hadithuni mahi, na katika riwaya imekuja ambiguni mahi. Na katika tarjama ya pili, babu al-haya fi al-ilm, ameleta hadithi hii kwa sababu ya lile neno alilosema Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhla. Na katika riwaya imekuja fastahyaitu, nikaona aibu. Fastahyaitu, nikaona aibu, kuonyesha kwamba talibu ilmu ash-shar'i akiwa na sehemu katika ilmu, kiwango ambacho kinajuzu kwake yeye kukifikisha, na baada ya kuona maslaha, basi haifai kwake yeye kukificha kiwango hicho, akifikishe, akitumie, ili watu waweze kustafidi kupata faida kwa kile ambacho alichokuwa nacho. Katika riwaya Umar radhiallahu anhu alisikitika kwamba Ibn Umara, kitendo cha yeye kutokusema amewakosesha katika familia ya Umar mambo makubwa, bali kama ingelikosekana kwake yeye yani jambo lenye thamani kubwa sawa na ngamia mwekundu, ingelikuwa ni bora kuliko kutokusema neno hilo, kwa sababu fadhila zile za ilmu zingerejeshwa katika familia ya Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu wa Allah. Angalia namna gani masahaba walivyokuwa na ghira na wivu katika kuyaendea mambo yaliyokuwa bora baada ya kuwa wamepasishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hii hadithi inaonyesha umuhimu wa watu kukifikisha kile ambacho alichokuwa nacho, kukitoa kwa watu ili faida iweze kuenea. Na mimi nitatoa mfano katika hili na markazi yetu tukufu, مركز الذي لا يغيب عنه الشمس حفظه الله ورعاه وحفظ القائمين عليه من الأساتذة والإخوة الفضلاء وفقهم الله لما يحبه ويرضى. مركزه kwa hali ilivyoanza tangu miaka hiyo ya nyuma takriban miaka 9 iliyopita mpaka 10 mpaka pale ilivyo anzisha kitengo mahsus cha thanawiya ibtidai na mutawasit kwa miaka michache huko nyuma takriban miaka 5 mpaka 6 haikuwa ni markaz kubwa kama jinsi ambavyo ilivyo sasa hivi, lakini ni kipi kilichofanya markazi hiyo iwe kubwa? Ni kutokamana na kile ambacho inachokitoa katika hii kwa uchache wake na dhiki yake. Wakasimama alqaimun wal asatidha pamoja, wakaelewana na kuvumiliana na kushikamana kwa ajili ya Allah. Hawa wakatoa ilmu zao na hawa wakafanya juhudi zao za nguvu na mali kwa kusimama kidete kuwafundisha vijana ilmu shar'i ala manhaji nubuwa, manhaji salafu salih ridwanullahi alayhi majma'in. Sasa hivi markazi hii imekuwa na vijana wengi, na tunaita vijana kwa sababu ya umri, lakini inatoa duat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mnawafahamu waliokuwepo hapa Dar es Salaam, mnawafahamu waliokuwa nje ya Dar es Salaam, bali waliokuwa nje ya nchi ya Dar es Salaam, baadhi yao hapo katika nchi za Kiarabu wakiwa wanaongeza elimu huko, na tunatarajia Allah wahifadhi wote waliokuwa hapa na waliokuwa nje, kwamba watakuja na wataungana na walimu zao na mashaikh zao kuongoza gurudumu hili la da'watu salafia, da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana hawa na duati hawa wangelikuwa wamelelewa katika malezi ya kubanwa na kuminywa na kuhofishwa na kuogopeshwa kwamba wasiseme kile ambacho walichokuwa nacho, sidhani kwamba nguvu hii iliyokuwepo kama ingelikuwepo. Nguvu hii iliyokuwepo kama ingelikuwepo. Lakini Allah walipeheri wasimamizi markazi hii pale walipokuwa wasimamia vizuri markazi, siku za tu vijana bali ni za vituo. Baada ya miaka 3 markazi tutakuwa hatuna nafasi tena ya kupokea hao vijana. Leo tuna markazi da'wa imeanza na tayari imetaharajisha, imeingiza katika markazi markazi Ibn al-Qayyim imeanza nje, tayarajisha takriban miaka 2-3 wanakuja hapa markaz. Tuna markaz katika mikoa ya Lindi na Mtwara, na markaz katika mikoa ya Morogoro na sehemu nyinginezo, Morogoro, Tanga na sehemu zinginezo. Sote wanapokelewa katika kituo hiki. Waliopo huko katika hizi marakizi ndogo ndogo ambazo zinafundisha mutawasit na ibtidai na halakati mbalimbali ni vijana waliozaliwa katika markazi hii. Fakuli imanu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah anasema sema fanyeni, Allah ataona matendo yenu na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai, kadhalika na waumini, bisharti an yakuna al-amala khalisan biwajillahil karim. Kwa sharti tu kwamba kitendo kiwe ni kitendo ambacho kilichokuwa khalis cha ucha Mungu, ikhlas kwa ajili ya Allahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo talib ilm, usirudi nyuma katika sala zima la kutafuta ilm, kadhalika usirudi nyuma katika sala zima la kufikisha. Na baada ya kuwa tayari umekisha soma, basi ujue wewe ni mfikishaji na mpambanaji kwa kuitetea manhaji hii salama, manhaji salafu salih. Kuwa kifua mbele, usimuogope yeyote katika watu wa bid'a, usimuogope yeyote katika watu wa matamanio. Fahamu ya kwamba hakuna mwingine isipokuwa wewe, hakuna mwingine isipokuwa wewe, kwa sababu al-ulamau warathatul anbiya, wanawachuoni ndio warithi wa mitume, wanawachuoni ndio warithi wa mitume. Wal anbiya lam yuwarathu dinaran wala dirhama wa innama warathu madha al-ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Wanawachuoni ndio waliorithi manabii, na manabii hawakurithiwa mali wala chochote, isipokuwa warithiwa nini? Elimu. Atakayechukua elimu hiyo atakuwa amechukua kwa nasibu iliyokuwa kubwa, nasibu iliyokuwa pana. Ni jambo ambalo tunatakiwa tulifahamu katika sura hiyo. Lakini la pili, talib ilm yajibu an yakuna khaluqan mutaajiba, mwanafunzi anayetafuta ilm pamoja na yote ni lazima awe na adabu, awe na tabia nzuri, kama tulivyosema kwamba tumerithi ilmu kutoka kwa mtume, kwa mitume, basi tunarithi tabia kutoka kwa mtume. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hakika wewe Muhammad ndio mwenye tabia nzuri kuliko wengine wote. Kutalib ilm yajibu alayhi yatahalla bil adabi al-islamiyya, adabu salafu salih, adabu za wema waliotangulia. Na alasafi shadid, vijana sasa hivi wamekuwa jambo zima la adab wameliweka nyuma na kulipuuza, wamekuwa wasusuavu, kule kwetu tunasema wamekuwa waguruguru katika sala zima la fatawa, katika sala zima la kuhukumu qadha, na pale ambapo napotokea nizaa baina talabati ilm, ikapelekwa kadhia hiyo inda alimi min alulama au sheikh min ashyukh, sheikh akawa amehukumu kadhia hiyo kwa kitabu na sunna, basi talib ilm anakuwa hayupo tayari kukubaliana na kadhia iliyoamuliwa na shekhe wake na mwalimu wake. Bali talabati ilm wamekuwa na jur'a kubwa mpaka kwa walimu zao, mpaka kwa mashekhe zao, ikafikia ana mgombeza mwalimu wake kwa uslubu usiokuwa wa adabu, uslubu usiokuwa wa Kiislamu, akamsingizia ya kumsingizia, mathalan akachukua maneno kuyapeleka kwa dai mwingine au shekhe mwingine kwa kuyageuza maneno yale, akiwa anataka kumwangusha shekhe wake, akiwa anampiga vita shekhe wake. Tunasema jambo hili si katika tabia za talabati ilmu. Intabihu ya talabat al-ilm, intabihu ya tulab al-ilm ala hadhihi al-fitna al-azima. Hii ni fitna ambayo imewakumba vijana. Rudieni kwa Mola wenu, mcheni Allah na msome kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msiwe na tabia za wanaharakati. Huko nyuma tulikuwa tuna watu katika misikiti yetu tukidhani kwamba ni wanafunzi wetu, kumbe si wanafunzi wetu, ni wanafunzi wa Abu Dirogo, Abu Ismail na wengine. Akiwa katika kituo chako anajinasibisha nani shekhe wako fulani, lakini kumbe shekhe wake yeye ni Abu Dirogo na Abu Ismail. Ikawa hakuna adui msikitini isipokuwa ni shekhe, isipokuwa ni dai, isipokuwa ni mwalimu. Fulani munafik, fulani kadhab, fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha. Haya mambo nadhani mnayakumbuka. Sasa mzizi huu ni mzizi wa fitna, mzizi mbaya ambao haupatikani mzizi huu isipokuwa kwa wale ambao waliokuwa na maradhi katika nafsi zao. Turejeeni kwa Allah tabarak wa taala, na tufahamuni kwamba hii ni fitna, na dawa ya fitna hii ni kujitahidi kuiweka mbali, kujitahidi kukaa nayo mbali na kufanya istighfar kwa Allah tabarak wa taala atusamehe turudi katika istiqama. Vyovyote itakavyokuwa, qimatu at-talib inda ustadhihi, sehemu na nafasi ya mwanafunzi inapatikana kwa mwalimu wake. Mwalimu aliyekuwa anakufundisha ndiye ambaye utakwenda kumuelezea sehemu yoyote utakapokwenda kufanya dawa. Umetoka kutoka, umekuja kutoka wapi? Nimetoka Markaz Ibn Taymiyyah Al-Halaqat Al-Ilmiyyah. Wapi? Pongwe. Kwa nani? Kwa Sheikh Abul Fadl Qasim Mahfud, Allah yahfadhu. Nafsi zetu zinatulia kabla ya kujua ulichokibeba, kabla ya kujua ulichokuwa nacho. Tunasema kwamba huwezi kutoka katika markazi hile tukufu isipokuwa utakuwa ni kijana mzuri uliobeba sehemu katika hili, utakuwa ni kijana mzuri uliokuwa na akhlaki za Kiislamu, akhlaki za wema waliotangulia, kutokana na yale yaliyofahamika au yanayofahamika kwa shekhe wako. Na hivi ndivyo ambavyo ukisoma vitabu vya ilmu, vitabu vya fiqh, vitabu vya usul, vitabu vya hadithi, utakuta katika tarjama, katika tarjama ya musannif wanatajwa mashekhe zake, kadhalika wanatajwa wanafunzi wake. Kwa hiyo ikhwa, turejeeni kwa Allah na tusiwe na tabia hizi, tusiwe na tabia hizi. Tuwe na ihtiramu kwa viongozi wetu, tuwe na ihtiramu kwa mashekhe zetu, tuwe na adabu, na kama shekhe atakosea basi arekebishwe billati ahsan, kwa njia iliyokuwa nzuri, kwa nidhamu. Na itakapokuja kadhia, basi kadhia ile ikahukumiwa, uwe radhi kuikubali kadhia ile, uwe radhi kuikubali kadhia ile, urejee kwa Allah tabarak wa taala, kwa sababu kadhia yote itakayotokea ndani ya dini ya Uislamu hauto kusudia katika kadhia hiyo kupandisha shakhsia yako wala kupandisha jina lako, isipokuwa kadhia hiyo itakuwa inakusudiwa kuisafisha dini ya Uislamu, kadhia hiyo itakuwa inakusudia kuinua Uislamu, na kuondoa shawaib na al-awsakh ambazo huenda zitakuwa zinataka kuchafua Uislamu. Kwa hili ni katika mambo ambayo tunatakiwa talabati al-ilm tuyafahamu. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo yanapatikana katika ilmu ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyokuja katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu sahala Allahu bihi tariqan ila al-jannah, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Kwamba yeyote atakayefuata njia hiyo akawa anatafuta ilmu, toka Kigoma huko, umetoka Mtwara, toka Morogoro, umetoka Tabora, Arusha na sehemu zinginezo, unafuata ilmu, basi Allah tabaraka wa taala atakurahisishia kwa sababu ya jambo lako hilo njia ya kwenda peponi. Katika umuhimu wa kutafuta ilmu, kwamba utafutaji wa ilmu ndio miongoni mwa njia zitakazokufikisha wewe peponi. Wala shaka kwamba kila Muislamu ana haja kubwa ya kuwa miongoni mwa watakaoingia peponi. Tahani nimeyatanguliza huko nyuma mwanzo wa muhadhara pale nilipoeleza kwamba kuna alaka kawia baina al-iman wal ilm, kama vile ambavyo mu'min ataingia peponi, kadhalika atakayetafuta njia ambayo anatafuta katika njia hiyo ilm, basi Allah atamfanyia wepesi kuiona pepo. Lakini katika hadithi ya pili Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, hadithi ya Muawiya, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yeyote ambaye Allah tabarak wa taala atamtakia khairi, basi mtu huyu Allah tabarak wa taala atamfahamisha dini, atamfahamisha dini. Walfiqhu bimaana alfahm. Kwa ikiwa unatakiwa khairi na Allah, basi Allah anakufahamisha dini, anakufanya unakuwa ni faqih, unaliona kila lililokuwa baya, kadhalika unaona kila lililokuwa zuri, kisha unaongoka katika njia ya sawasawa. Kwa hizi hadithi zinaonyesha ahamiyatu talabil ilm, watu watafuta ilmu ili waweze kuipata pepo ya Allah tabarak wa taala. Lakini mume chake, watu watakapoacha kuitafuta ilmu hawatoweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu, jambo hili la kutafuta ilmu ni jambo muhimu mno. Katika mujtama ni jambo muhimu mno. Katika familia yako, katika mji wako, bali ni wajibu kwa kila msimamizi wa familia ahakikishe swala zima la utafutaji wa ilmu ya kisheria linapewa kipaumbele ili kusalimisha hiyo familia, kama vile ambavyo jamii iliyokosa daktari, jamii iliyokosa daktari itaishi katika mazingira magumu katika upande wa afya. Pia vile vile jamii iliyokosa mwalimu wa kuifundisha dini itaishi katika mazingira magumu, bali hili la kukosa mwalimu wa dini ni kubwa zaidi kuliko la kukosa daktari. Sababu athari ya kukosa daktari inaishia hapa duniani kuhatarisha maisha, ama hatari ya kukosa ilmu ya kisheria hii ni hapa duniani, kisha akhira abadul abidi, milele na milele. Ukikosa ilmu ya kisheria utakuwa ni miongoni mwa watakaoingia motoni na utaishi humo milele. Nasalullah salama wal afia. Paka hapa ni wakati wa adhana na nisimame katika mhadhara, kisha muda utakaokuwa umebaki, huo umebaki ni muda wa maswali. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.